krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard dla twojego serca. Aflofarm. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 maja. Minęła 13. Anna Zalaśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Późnym popołudniem będzie więcej wiadomo o przebiegu akcji w kopalni Zofiówka. Ratownicy mają sygnał z lamp poszukiwanych górników. Zarząd lotu nie dotrzymał obietnicy, informują związkowcy ze spółki. Rzecznik firmy mówi, że żądania nie zostaną spełnione. Nie pracujemy pod wpływem żadnego ultimatum. Uczniowie mają już z głowy maturę z języka obcego na poziomie podstawowym. Większość wybrała angielski. Było bardzo proste, bo nie było żadnego listu, tylko było po prostu taki zapis na blogu. Wydaje mi się, że no, większość licealistów powinna sobie z tym spokojnie poradzić. Około godziny 18-19 mają być kolejne doniesienia o postępie akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Informacje przekazane rano przez kierownictwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej dają nadzieję na uratowanie trzech górników zasypanych po sobotnim zawale. Za pomocą górniczego lokalizacyjnego odbiornika pomiarowego ratownikom udało się namierzyć sygnał pochodzący z lampy górniczej. Każda z nich zainstalowany ma transmitter, który nadaje sygnał o określonej częstotliwości. Lampy dwóch górników nadają na tej samej fali, dlatego możliwe jest odnalezienie w jednym miejscu dwóch osób. Sygnał nie jest jednak idealny. Prace posuwają się bardzo mozolnie. Ratownicy odgarniać muszą materiał dłońmi, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. To jest naprawdę trudna praca, gdzie ciężko jest tak naprawdę odróżnić, gdzie jest urobek, gdzie są maszyny, gdzie są elementy. To jest wszystko pokryte kurzem, tym materiałem, który z tego zespongu został wypiętrzony. Pracę utrudnia także niewielka ilość miejsca. Tam, gdzie nie mogą dotrzeć górnicy, wprowadzany jest wideoendoskop. Pozytywna wiadomość jest taka, że stężenie metanu nie zagraża życiu. Możliwe jest prowadzenie poszukiwań bez zagrożenia wybuchem. 15 zastępów ratowników prowadzi obecnie poszukiwania z dwóch stron. Relację przygotował Kamil Jasek. Widmo strajku znów zawisło nad lotem. Związki zawodowe twierdzą, że Zarząd Polskich Linii Lotniczych nie spełnił ich żądań i nie przywróci regulaminu wynagradzania z 2010 roku. Dały zarządowi 7 dni na jego przywrócenie. Termin ultimatum minął wczoraj. Władze spółki nie dotrzymały obietnicy, mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL Lot Maciej Stępień. Przypomina, że regulamin wynagradzania został zawieszony w 2013 roku w związku z prowadzeniem planu ratunkowego dla firmy. Zarząd obiecał wtedy przywrócenie wyższych pensji po zakończeniu realizacji planu. Wtedy zostały nasze wynagrodzenia, ale to w każdym obszarze, to nie tylko w personelu latającym, pomniejszone o 30%, żeby te wynagrodzenia zostały zawieszone, ale zawieszone ze względu na wyjątkowość sytuacji, a ta wyjątkowość wynikała tylko z nieudolności zarządzania tą firmą. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Adrian Kubicki mówi, że nie ma mowy o spełnieniu żądań związkowców. To żądanie było sformułowane w sposób jednoznaczny, bez jakiegokolwiek negocjowania. Było po prostu żądaniem przywrócenia regulaminu 2010. Powrotu do regulaminu 2010 być nie może. Jednoznacznie Sąd Najwyższy wskazał, że przestał ten regulamin obowiązywać. Związki zawodowe groziły strajkiem generalnym, który miał się rozpocząć na początku maja. Ostatecznie jednak do niego nie doszło. Związkowcy zapowiedzieli, że kolejne decyzje w sprawie protestów podejmą w połowie maja. Podejrzano o zabójstwo i usiłowanie dokonania zabójstwa na terenie Niemiec, zatrzymane w Polsce. To 24-letni obywatel Rosji. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został odnaleziony na terenie powiatu pruszkowskiego, informuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Podejrzany był on dokonanie poważnych przestępstw. Chodzi tutaj o zabójstwo z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, także usiłowanie zabójstwa kolejnej osoby. Przed zatrzymaniem, któregoś spodziewał się, uciekł poza granicę Niemiec i jak poinformowali nas koledzy z Niemiec, prawdopodobnie może ukrywać się na terenie Polski. Do jego zatrzymania zostali użyci również antyterroryści z Komendy Stołecznej Policji. On był kompletnie zaskoczony, nie stawiał oporu. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, czeka na decyzję sądu. Maturzyści mają za sobą pisemny egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin z języka obcego noworodnego jest obowiązkowy dla wszystkich, a 92% zdających wybrało właśnie angielski.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 10 minut minie po godzinie 13. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zapraszamy na wtorkowe wydanie Powtórki z rozrywki. W jej pierwszej części chcielibyśmy wygłosić pochwałę myślenia niestandardowego, nieszablonowego, niebanalnego, nieskrępowanego i ogólnie nie. Bo to już nawet amerykańscy naukowcy stwierdzili, że przyszło nam żyć w czasach formularzy, szablonów, odpowiedzi krótkich, konkretnych. My, chociaż na chwilę, chcemy się od tego oderwać, pogratulować przy okazji wszystkim, którzy decydują się na oderwanie o wiele częściej. Doskonały przykład takiego oderwania za chwilę w skeczu. Skeczyku, bo jest wyjątkowo krótki, z 1975 roku autorstwa Marii Czubaszek, wcześniej w piosence Kabaretu Potem i dramacie spisanym i opowiedzianym przez Grzegorza Żaka. Miłosny dramat szekspirowski w scenerii wysokogórskiej. W Himalajach na rozstajach słoń powiesił się na sznurze, bo wytrzymać nie mógł dłużej. Że tragedia w Himalajach rzecz powszednia, wiedzieć trzeba. Oto Yeti Ermonteki. Oto Julia Capuleti, także Yeti. R. Monteki pod balkonem zalodzonym, zaśnieżonym, serenadę głosem skrypłym, w niej gorących uczuć przypływ, deklamuje. Yeti Julia Capuleti, niby ser z lodówki świeża, notorycznie zakochana, słucha zwierzeń i odśnieża. Fala ciepła i miłości w nią uderza. Topi serce jej dziewczęce, topi śnieg w balkonu wnęce i na dachu. Śniegu czapa wielka spada, biada ci Monteki, biada, twarz twa blada, zrzedła mina, to lawina. Yeti Julia Capuleti umrzeć pragnie, skoro Yeti R. Monteki spadł z lawiną gdzieś na wieki. Nie ma rady, żegnaj życie. Sopel w ciepłe ciało skrycie wbija wycie. Należycie to zrobiła. Mija chwila. Coś gramoli się po stoku. R. Monteki wraca w szoku. Jest. A Julia trupem. Złego losu padła łupem. W pierwszej chwili R. Monteki łap za sopel. Sopel stopniał. Zapał Yeti też niestety, więc na nerwy coś z apteki zażył i żył dosyć długo. Z żoną jedną, potem drugą. Może niezbyt romantycznie, za to o wiele praktyczniej. W Himalajach na rozstajach słoń uderzał głową w murek, no bo zerwał mu się sznurek. Ech. Ech. Ech. Ech. Ech. Życie jest przykre, przykra jest ludzka egzystencja. Ech. Gdy człowiek nie ma ani pieniędzy, ani szczęścia, ech. To nie jest fajnie, zmartwionych ludzi krążą stada. Ech. Lecz na kłopoty jest jedna bardzo dobra rada. Wal głową w ścianę, to pomoże każdemu. Wybierz miękki kawałek i uderz drobniemu. Na problemy i smutki wal ścianę do skutku. Masz problem z rozbiegiem, to poproś kolegę. Życie nas kopie, nie ma pieniędzy i nic nie ma. To jest niedobrze, człowiek się męczy i nic nie ma. O rany rety, wszystko jest takie pokopane. Nie ma perspektyw, lecz jest na szczęście jeszcze ściana. Wal głową w ścianę, to pomaga nam zapomnieć. Uderz tylko dokładnie i się poczuj swobodnie. Zamiast głupio się złościć, nabierz dużej prędkości. Takie małe jebudu cię ukoi bez trudu. Słynny kwiarz, Bernard Shaw, nieznany był z tego, że kochał zwierzęta, zwłaszcza pingwiny. Otóż niewykluczone, że pewnego dnia, bardzo możliwe, iż we wtorek, Shaw, idąc do swojej ulubionej kawiarni, nagle doszedł do wniosku, że powinien kupić sobie pingwina. Wszedł więc do sklepu, koło którego akurat przechodził. Czym mogę służyć? Zagadnęła go ekspedientka. Chciałbym kupić pingwina, powiedział słynny kpiarz, takim tonem, jakby mówiło parasol. Na miejscu czy na wynos? Uśmiechnęła się ekspedientka. Na wynos, powiedział lekko zaskoczony Shaw. Na wynos nie sprzedajemy, niestety. Zmartwiła się ekspedientka. A na miejscu? Na miejscu można... może pan kupić parasol. A pingwina? Jeśli będzie padać, pingwina weźmie pan pod swój parasol. W takim razie biorę. Pingwina? Nie, parasol. Od tego dnia często widziano słynnego, przepraszam, kpiarza z parasolem. Groźny świr z mojej ulicy na mandolinie od święta gra. Obłoki czasem na niebie liczy i trasy ptasich przelotów zna. Nie groźny świr z mojej ulicy tuli do siebie każdego psa. Ważna robota go nie dotyczy, bo szkoda na nią pięknego dnia. Dajcie mu spokój, dajcie mu spokój, niech się napije pięć razy w roku. Niech go prowadzi ścieżką po zmroku, światło amoku. Dajcie mu spokój, dajcie mu spokój, niech wam przestanie być solą w oku. Czy nie widzicie w swoim zachwycie, że wciąż wyprzedza was o pół kroku? Niegroźny świr z mojej ulicy Boga nie wierzy i klnie jak szewc. Fraka nie nosi, nie je słodyczy. Miłość dla niego to święta rzecz. Niegroźny świr z mojej ulicy na mandolinie wieczorem gra. Woli nie ćwiczy, nie bada przyczyn, innym od siebie najlepiej życzy. Niegroźny świr z mojej ulicy to ja. Dajcie mu spokój, dajcie mu spokój, niech się napije pięć razy w roku. Niech go prowadzi ścieżką po zmroku, światło amoku. Dajcie mu spokój, dajcie mu spokój, niech wam przestanie być solą w oku. Czy nie widzicie w swoim zachwycie, że wciąż wyprzedza was o pół kroku? O świrze z mojej ulicy śpiewał Andrzej Sikorowski. Na szczęście jeszcze nie tylko na krakowskich ulicach można takiego wspaniałego świra spotkać. Na do usłyszenia w drugiej, ostatniej części dzisiejszej powtórki z rozrywki wątek aktualnościowy. Dzisiaj matura z języka angielskiego, wczoraj była łacina, za tydzień niemiecki, rosyjski i tak dalej. W ramach nieustającego wsparcia, przeważnie motywujący kącik językowy teraz. Kuba Sienkiewicz i Wały Jagiellońskie z piosenkami, Krzysztof Piasecki z życiowymi mądrościami, a jako pierwsi nasi dyżurni optymiści. Ze względu na nich musiałam dodać, że to będzie przeważnie motywujący do nauki języków kącik. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Fiedorczuk. A z tej strony Michał Kępa, jestem po drugiej stronie. Ja jestem po przeciwnej, ale jesteśmy mentalnie po tej samej. Ale mamy wspólny taki felieton. Wspólny mianownik, tak. Felieton jest wspólnym mianownikiem naszego tutaj siedzenia. Takie pytanie do pana, czy pan zna angielski? Yes. Yes, czy yes, jest. Jest, tu mnie angielski. No bo ja trochę znałem, tylko że teraz jest. Ale ja dalej trochę znam. Ja dalej trochę część, bo ja się uczyłem alfabetycznie, wie pan, ja do K znałem i te wiele wyrazów po K niestety no, burzyło konwersację za granicą, ale nie przejmuję się tym zupełnie. Teraz w dobie tych przekształceń politycznych, które się odbywają w Europie, tego Brexitu, który doszedł na B, to ja dlatego jestem tutaj akurat uświadomiony. Ja postanowiłem zaprotestować i to, co znam ten angielski jeszcze, ja się teraz zamierzam go oduczyć. Aha. Tylko, że widzi pan, to coś jest dziwnego, że wszędzie ten biznes, wszędzie coś ktoś chce zarobić. Kursy takie kursy, oduczania. Dokładnie, kursy oduczania, proszę pana. Ja poszedłem na taki kurs. Ale proszę pana, ja panu powiem, to musi być fachowiec. No to musi być ktoś, kto potrafi oduczyć zupełnie. No ja teraz jestem na firsta zdałem, tak? No ale to jeszcze coś tam umiem, tak? No to lasta ale, pan musi. No dokładnie, muszę przejść przez advanced, bo też na A to znam. I muszę na native speakera, nie umienia języka. Ale to w drugą stronę, to proszę pana, nie, to pan nie musi firsta, tylko lasta. Lasta. Zdać. Aha, a potem zamiast advance, to pan musi zdać... Lasta avis, coś takie, to hiszpański chyba jest, wie pan. Jakieś przeciwieństwo advance po angielsku, to będzie takie... To jest avance Little bita. Musi pan? A potem pan ma jaki native speaker, pan mówi, że ten tak, ostatni. żebym już tak no przeszedł na zupełnie... Polish speaker. Na zupełnie płynny brak umiejętności języka angielskiego. No i wtedy pan jest typowym polskim mówcą, nie angielskim. Ja chcę sobie zostawić kilka takich jakichś wulgaryzmów na jakieś wizyty gdzieś w restauracji czy coś tak. A poza tym to protestuję, oduczam się angielskiego i dziękuję. Także mamy swoją broń. Ale to wie pan, ale pan proszę pana, jak pan chce zostawić sobie parę słów na wizyty w restauracjach, jakieś przekleństwa, to potem Anglicy będą się pana czepiać, że pan niby protestował, a pan ich przekleństw użyła. Myśli pan? Proszę pana, no widział pan, żeby jakiś Polak, znaczy Anglik, polskie przekleństwa? Nie, mamy do tego prawa, wie pan. No, przepraszam. To jest nasze dziedzictwo narodowe, polskie przekleństwa i żaden Anglik nie będzie tego używał i my też nie będziemy Anglikom zabierać. Aha, no dobrze, wycofuję się w takim razie, zupełnie się oduczam i koniec. Kurczę. Przepraszam. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Leave me your hand, it is a way of giving. And now you're leasing me hand, I have your hand in leasing. Deal me your heart, I know it sounds like thriller. And now you're dealing me heart, you are fantastic dealer. Oh, oh, oh, lovely leasing of sweetheart dealer makes me feel so good. Oh, oh, oh, I am talking, you are listening, all is understood. Market your mind, it does not mean heartbreaking. And now you market me mind, you do me sweet marketing. Sweetheart dealer makes me feel so good. Oh, oh, oh, I am talking, you are listening, all is understood. Lease me your hand, it is a way of giving. And now you're leasing me hand, I have your hand in leasing. Teraz jesteśmy w Europie i ja się muszę państwu przyznać, że języki obce generalnie są mi obce. I z tego powodu troszkę się wstydu najadłem w życiu, bo pamiętam, byliśmy we Francji, ja po francusku znam jedno słowo, Napoleon. I to też tylko trzygwiazdkowy. No ale poszliśmy na basen i tam takie urządzenie było na tym basenie, to jest autentyk, rura była, w tej rurze płynęła woda, siadało się na taką plastikową matę i tak dziuk, zjeżdżało się do tego basenu. Ci Francuzi tak zjeżdżali, pomyślałem sobie, dopiero jak ja popłynę, potomek bitwy pod Grunwaldem i hołdu pruskiego. No więc wykupiłem bilet, siadłem na tę matę, zapaliło się zielone światełko, odpycham się, nie jadę. Oni się nie odpychali, jechali, ja się odpycham,

Minęła 13.30 i 40 sekund. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy do 14.00. Czekam na Państwa propozycje w muzycznej poczcie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Dziś sporo życzeń dla Stanisławów i dla pani Stanisław. Na przykład taka. Synowie, synowe i wnuczki imieninowo dla mamy Stasi proszą o takie tango Budki Suflera. Nigdy żadne z nas na tańce nie podejdzie. Takie tango i budka suflera. Co wydarzy się dalej? Zależy od Państwa. Czekam na maile i telefony. 22 i 7 3, klub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Rafał pozdrawia wszystkich, którzy bawili się na koncercie w Warszawie zespołu Editors i prosi o nagranie Honesty. Grupa Editors. 22 i 7 3, klub UKF małpa polskieradio.pl. Ładny list od Ani i Karola. Prosimy o Pegili Maniana, bo nam się dziś nic nie chce. The faucet she is dripping and the fence she's fallen down. My pocket needs some money so I can go in the town. My brother isn't working and my sister doesn't care. The car, she needs the motor so I can go anywhere. Mañana, mañana, mañana is soon enough for me. My mother's always working, she's working very hard. But every time she looks for me, I'm sleeping in the yard. My mother thinks I'm lazy and maybe she is right. I'll go to work mañana, but I gotta sleep tonight. Mañana, mañana, mañana. my friend. He said he'd pay me double, it was only for a lend. But he said a little later that the horse, she was so slow. Why he gave the horse my money is something I don't know. My brother took a suitcase and he went away to school. My father said he only learned to be a silly fool. My father said that I should learn to make a chili pot. But then I burned the house down, the chili was too hot. Mañana, mañana, mañana is soon enough for me. The window, she is broken and the rain is coming in. If someone doesn't fix it, I'll be soaking through my skin. But if we wait a day or two, the rain may go away. And we don't need a window on such a sunny day. Mañana, mañana, mañana is soon enough for me. Oba, oba. Mañana, mañana, mañana is soon enough for me. Oba, oba. To była Peggy Lee. 22,7 Trójek Klub UKF małpopolskieradio.pl. To może czas na pierwszy telefon? Czy można by zamówić Skorpionsów z Inowiniu? 30 lat temu słuchałem tego z żoną i od 30 lat nic się nie zmieniło. Chętnie bym jej to zadatkował. I will. Still Loving You i zespół Scorpions. Pan Janusz z Myśliborza pisze, że nigdy w muzycznej poczcie UKF nie słyszał piosenki Kate Bush, Army Dreamers. Nigdy to może nie, ale dawno jej nie było. Army Dreamers to była Kate Bush. 22.7.3, ten telefon w innych sprawach już zupełnie, nie w muzycznej poczty UKF, ale adres mailowy jak najbardziej aktualny przez całą dobę, ukf@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki, Anna Gacek i Wojciech Mann. Zespołu Fleetwood Mac, Everywhere, dla wszystkich. My friends say I'm a